سوره الرعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ رعد کی پہلی دو آیتیں تلاوت کی گئیں. اس سورت کا تعارف اور اس کے مضامین کا تعارف گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا. اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا. الف لام میم را حروف مقطعات کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم. تلک آیات الکتاب یہ قرآن مجید کتاب کی آیات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں. ان آیات سے مراد یہ آیات مبارکہ بھی ہیں جو قرآن مجید کی آیات, اور آیات کا معنی آیت ان کی جمع نشانی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو قرآن میں بیان فرمائی گئی. والذی انزل الیک من ربک الحق اور وہ جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر تو میں نے گزشتہ درس میں بیان کی, لیکن کچھ باتیں اشارتاً عرض کر کے اگلی آیت کی طرف آؤں. سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی تلک آیات الکتاب, یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے, قرآن پاک کی شان بیان فرمائی اور آگے واو کے ساتھ فرمایا والذی انزل اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی حق ہے. یہ جو واو ہے اس کو عربی گرامر میں حرف عاطف کہتے ہیں, حروف عاطفہ بہت سارے. جب اور کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو پہلے اور بعد والے ایک دوسرے کے مغیر ہوتے ہیں, ایک چیز نہیں ہوتی. جب یہ کہا جائے کہ عبد الرحمن اور عبداللہ آگے تو اب اور کا ادھر اور دوسری طرف عبد دونوں متضاد الگ الگ ہیں. یہ کہا جائے میں نے سیب اور کیلا کھایا تو سیب اور چیز ہوئی کیلا الگ تھی. میں ایک عربی کا ایک نقطہ اور ایک بڑی اہم بات عرض کرنے لگا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سیب اور کیلا ایک ہی چیز, یہ اور استعمال بھی وہاں ہوتا ہے جب دو مغایر غیر چیزوں کو ایک جگہ بیان کرنا مقصد. غور یہ فرمائیے, یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی آیات, اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ بھی حق. تو عربی گرامر کا تقاضا یہ ہے, آیات الکتاب الگ ہونی چاہیے اور والذی انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ الگ ہو. یہ اس واو کا تقاضا, اس لفظ, اس لفظ نے ہمیں ایک بہت بڑے عقیدے کی طرف متوجہ کیا ہے اور ایک بڑی گمراہی سے بچایا ہے. عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ وحی جو قرآن مجید کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یہ قرآن پاک یہ بھی وحی, اس وحی کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے, تلاوت کی جانے والی وحی, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں دوسرے مقامات. اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات فرامین احادیث نبویہ ہیں وہ بھی وحی, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹھے. اس وحی کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا, وہ وحی تلاوت نہیں کی جاتی, ہوتی تو وحی ہے لیکن ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے, کسی حدیث کی تلاوت کرے نماز ادا نہیں ہوگی, اس لیے اس کو کہا جاتا وحی غیر مطلوب, تلاوت نہ کی جانے والی وحی. لیکن دونوں وحی ہیں, پہلی وحی تو تلک آیات الکتاب میں بیان فرمائی, دوسری وحی والذی انزل الیک من ربک الحق. اس میں شبہ ہو سکتا تھا کہ جو پیغمبر, دیکھو قرآن مجید کے بارے میں نہیں فرمایا تلک آیات الکتاب الحق, بھی قرآن تو اتر رہا, یہ تو ایسی اس نے تو چیلنج کر دیا پوری دنیا کے انسانوں کو بناؤ. میں نے کل ایک بڑی ایک نقطے کی ایک بڑی لطیف بات عرض کی تھی, یہ جو اس وقت دنیا یہود نصارہ میڈیا اور پوری کفر کی دنیا اسلام کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی مختلف الزامات, اور آج سے نہیں اس زمانے سے باقاعدہ شعبے اور وزارتیں قائم, فنڈ مختص کیے گئے علمی انداز میں, اس زمانے میں ایسے سوالات کرتے تھے ایسے جس کو مستشرقین کہتے, یہ وہ لوگ ہیں مستشرقین جو مغرب میں رہ کر مشرق کے علوم, یہ جو مکہ المکرمہ اور سعودی عرب یہ مشرق وسطی کا علاقہ, یہ ان کے لیے مغرب والوں کے لیے مشرق کہلاتا, اور مستشرقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, یہودی اسکالر عیسائی جو اسلام کا مطالعہ کرے تفسیر پڑھیں لغت اور بڑی گہرائی سے پڑھیں, لیکن ان کا مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں, اعتراضات لے کر چھوڑنا شوشے تاکہ سیدھے سادے لوگ وہ پریشان ہو جائے اور اسلام کے عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. چنانچہ میڈیا یہ خدمت انجام دے رہا, کیونکہ میڈیا کی لگام یہود و نصارہ کے ہاتھ, ان کا کام ہی کبھی پردے کے بارے میں, کبھی جہاد کے بارے میں, کبھی کسی چیز کے بارے میں, کبھی سود کے بارے میں, ایسے شوشے چھوڑنا کہ یہاں والے لوگ انہیں کی بولی بولے جو ان کی مرضی ہے, کوئی اور بولی بولنے والا وہ آ ہی نہ سکے, وہی بولی جو ان کے مرضی کے مطابق بول سکے وہ آئے اور خوب بولے. اسلام کے جو شوکت اور شان و شوکت کے پر تھے, جو کاٹنے کے لیے آ جائے وہ آ جائے, ان کے لیے اسٹیج تیار, اور جو کوئی اگر دوسرا کوئی شخص ایسی بات کہے گا تو گردن ناپتی جائے, ہماری ساری قوت سپاہ اس کو کچلنے کے لیے تیار. تو یہ اس وقت تو مستشرقین وہ اعتراضات کرتے, ان کا کام یہ اسلام کے ان علوم اور قرآن و سنت میں, وہ ان مستشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں بھی اعتراضات اور پھیلائے اور یہاں لوگ متضاد. تو میں یہ عرض کر رہا جس طرح وہی قرآن مجید برحق, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی برحق, یہ قرآن نے بیان فرمایا. قرآن اچھا میں بات جو اصل کرنے لگا تھا میں دوسری طرح نکل گیا, بات یہ کہ اتنے فن جو اکٹھے کرتے ہیں قرآن کو اور اسلام کو بدنام کرنے, اتنی یہ کچلنے کے لیے, تو آپ ایک سیدھا سادہ کام کر لیتے, وہ یہ کہ قرآن نے ایک چیلنج کیا ہے قیامت تک کے انسانوں کو, آؤ سارے انسان اور جنات مل کر ایک جیسی ایک آیت بناؤ, تو وہ لوگ اتنا جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ لاکھوں ڈالر میں کچھ عربی کوئی مقرر کوئی سکالر خریدتے, بھائی تم سارے مل کر ایک آیت بنا دو, ہمیں سارے بکھیڑے کی ضرورت نہیں, آیت بن جائے گی قرآن کا دعویٰ نعوذ باللہ جھوٹا ہو جائے گا, اور ہمیں یہ کہنے کا موقع ہوگا دیکھو اس چیلنج کا ہم نے جواب دے دیا, اگر یہ کتاب آسمانی اور برحق ہوتی تو یہ دیکھو اس نے تو یہ چیلنج کیا تھا, کوئی آیت نہیں بنا سکا, ہم نے بنا دیا آیت, دیکھو ہم نے رائج کر دیا. بتلاؤ بھائیو انصاف سے, 14 صدیاں گزر گئی, آج تک کسی میں نہ ہمت ہوئی نہ قیامت تک کوئی اس دعوے کا جواب دے سکے, یہ کیوں نہیں, یہ کر لینا بدنام کرنے کے, لیکن یہ قرآن پاک کی حقانیت اور اس کا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں میں افراد کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, دفاع کے اعتبار سے ایمانی کمزوری کی وجہ سے, وہ اب ان کے سامنے مغرب کے سامنے, مغرب یورپ امریکہ کے سامنے بچ گئے, ان کی چمک, ان کی دولت, ان کے ڈالر, ان کی مراعات, ان کے ہاں جو رہنا ہے اس لیے رہنے کے لیے اصول اور ضابطے ہمیں. لیکن یہ بات یاد رکھے, قرآن نے جو فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ حق کو غالب رکھیں گے, علمی اعتبار سے, دلیل کے اعتبار سے, مذاکرے کی میز پر دنیا عیسائیت کا کوئی شخص کسی مذہب کا بھی اسلام کے مقابلے میں نہیں آتا, دلیل کی میز پر عیسائیت, یہودیت, بدھسٹ, ہندو مت, جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں, کوئی بھی اسلام کی حقانیت کا مقابلہ علمی اور دلیل کے میدان میں نہیں کر, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بلند غالب رکھا ہے, اس وقت بھی غالب اور قیامت تک غالب ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے رجال اور اس دین کے پیدا فرمائے ہیں, وہ موجود ہیں, ہر وقت موجود رہتے ہیں, لیکن کوئی شخص ان کے مقابلے میں علمی اعتبار سے نہیں آتا. قرآن پاک بھی بڑا, بہرحال یہ جو قرآن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری قرآن مجید یہ بھی برحق, اور جو کچھ وہی آپ کی طرح اتارا گیا وہ بھی برحق, تو اس سے مراد حدیث کی حجیت اور حدیث کا حق ہونا خود قرآن کریم نے بیان فرمایا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کھول کر بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, پیغمبر کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے, پیغمبر اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے, وہ جو کچھ بولتے ہیں مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا, نہیں ہوتی وہ, یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. دیکھو جی ایک اسلوب بیان یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ پیغمبر جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے, لیکن اگر یوں کہا جائے کہ نہیں بولتے وہ جو کچھ بھی مگر وہ صرف وحی ہوتی, تو اس کے اندر کلام کے اندر بڑی بلاغت اور زور پیدا ہو, تو پیغمبر کی جو کلام وہ گفتگو ہوتی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ سبحانہ, اس لیے وہ وحی, وہ بھی وحی کا درجہ. قرآن پاک اور حدیث پاک یہ دونوں وحی, دونوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا, دونوں کی حفاظت کا اور قیامت تک محفوظ. ہاں اعتراض کرنے والے اور سوالات اشکالات کرنے والے موجود رہیں گے, فتنہ برپا کرنے والے, لیکن چوکیدار بھی موجود رہیں گے. جو دین اسلام کے اس دائرے میں اگر کوئی غیر بندہ, جیسے ایک چوکیدار اس کا کام صرف یہ ہے کہ مشکوک آدمیوں پہ نظر رکھنا, جیسے کینٹ میں جو ملٹری پولیس کھڑی اس کا کام کیا بھائی, جن کے پاس ہوا ہے جو غیر بندہ ہم نہیں آنے دیں گے جب تک اصول اور ضابطے, ہر جگہ چوکیدار کی یہ ذمہ داری. تو علماء, محدثین اور فقہا یہ دین کے چوکیدار ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان حضرات کو, اس ان مقدس طبقوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے ٹھیکیدار کا لفظ بول, ٹھیکیدار, ٹھیکیدار نہیں ہے, جو چاہے آئے, جو چاہے آئے, قرآن کے بارے سب کے لیے آسان فرمایا اللہ نے, سیکھے, لیکن سیکھے بغیر بولنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے ورنہ اپنی عاقبت خراب کر, جیسے سیکھے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتا, سیکھے بغیر بریانی پکا کو کک نہیں بن سکتا, سیکھے بغیر کوئی بٹن نہیں لگا سکتا, کاج نہیں بنا سکتا, سیکھے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا, اگر سیکھے بغیر ہم یہاں وہ بجلی کا کوئی کام, کوئی بٹن نہیں لگا سکتے, ہتھوڑی سے کیل نہیں لگا سکتے, اپنے انگوٹھے کو ہم وہ کر لیں, زخمی کر لیں, یہ حال ہو, سیکھے بغیر دنیا کا کوئی کام, اسی لیے قرآن بھی بغیر سیکھے نہیں آتا, اس کے لیے بھی معلم کی, معلم کی جو سب سے بڑے معلم تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے معلم بنا, ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے استاد ساتھ بھی. کتابیں چار بھیجیں, استاد سوا لاکھ بھیج. ہر جگہ استاد سب سے زیادہ مقدم. دنیا کی کوئی فیلڈ بھی وہ مطالعے کے ذریعے کوئی مہارت اور اس کے اندر گہرائی پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کر. تو یہ ایک اصول مسلمہ اصول ہے دنیا میں ہر فیلڈ میں. فرمایا کہ چوکی دار ہیں, چوکی دار کا کام کوئی بدعت نہ شامل ہو جائے, کوئی بگاڑ کرنا چاہے مطلب غلط اس کو واضح کر دیں. جہاں کہیں کوئی دیکھو ایک بہت بڑے چوکی دار گزرے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا, اس اللہ کے بندے کو اللہ نے بر وقت خبردار کر دی. حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں اگر وہ اس وقت خبردار نہ ہوتا, اللہ اس کو نہ کھڑا کرتے, تو جو اکبر دین لانا چاہ رہا تھا اس جگہ, اکبر نے یہ منصوبہ پیش کیا اپنے اراکین سلطنت کے سامنے, دین اکبری کا نام رکھا. یہ کیا جی اسلام, یہ ہندو, یہ بدھسٹ, ہم ایک ایسا مذہب بناتے ہیں جس میں کچھ باتیں ہندوؤں کی, کچھ بدھسٹ کی, کچھ عیسائیوں کی, سارے خوش ہو کر چلیں, کچھ کچھ لے کر ایک ملغوبہ ایک کھچڑی بناتے ہیں, وہ نیا مذہب ہوگا. بس وہ مدت پوری ہوگی اسلام کی, جتنی مدت تھی ہزار سال گزر گئے, بس اب آئندہ سالوں کے لیے ہم نیا دین بنا. یہ ایک نیا منصوبہ پیش اس زمانے کی روشن خیالی ہے. تو دربار میں ایسے اس زمانے میں ان کو ایسے اسکالر مل گئے. ہاں جی بالکل, کیونکہ انہیں تو شاہ کی طرف سے تنخواہ چاہیے تھے, وظیفہ چاہیے ان کو, تو انعامات ان کو اس زمانے کے ڈالر. انہیں کہا جی ایسے دلیلیں دینے والے بھی موجود تھے, جی آپ کو اختیار ہے کرنے کا, جیسے آج کہتے ہیں جی اب اختیار ہے پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے قانون بنا. یہ مجتہد ائمہ اربعہ کا مقام اس پارلیمنٹ کو, جہاں کو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے الا ماشاء اللہ, جس کو اللہ سبحان ان کو وہ مقام دے رہے جو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, امام شافی کا مقام, اللہ اجتہاد کا مقام. ایسے لوگ بھی اس زمانے میں دین اکبری کے نام, جی آپ کیجیے. اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑے, مجدد الف ثانی, مجدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دین میں جو کوشش کرنا چاہ رہے تھے اپنی دعوت تبلیغ اور دل کے سوز اپنے مکاتیب کے ذریعے سے تم, اور اللہ نے اس دین کی اس بہت بڑے طوفان سے حفاظت فرمائی اور نکھرا ہوا دا. اور یہ اللہ نے حفاظت کا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے, قیامت تک رہے. کبھی اللہ جماعتوں سے کام لیں گے, کبھی افراد سے کام لیں گے, اسی طرح حفاظت ہو. تو فتنہ جو انکار حدیث کا اس وقت بڑا پھیلا ہوا اور پھیل رہا ہے, اور میں آپ کو, آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے, آپ کا تجربہ بھی زیادہ ہے, ماحول سے واقف بھی زیادہ ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں آپ کو منکر حدیث کوئی نہیں ملے. دیہاتوں میں چلے جائیے نا, گاؤں میں چلے جاؤ, سیدھا سادہ آدمی کسان ہے, دن کو وہ کھیتی باڑی کرتا ہے, رات کو نماز پڑھ لی, صبح پڑھ لی. بھائی حدیث خبردار, جو حدیث کے بارے میں حضور کی تو ہر چیز اعلیٰ ہے نا جی, ایمان سلامت ہے. تو جاہل ان پڑھ لوگ مبتلا نہیں, یہ جتنی زیادہ جس نے تعلیم حاصل کر لی اتنا فتنے میں مبتلا ہو. کیوں؟ انہوں نے تعلیم تو وہ حاصل کی لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بے خبری رکھی. اب دیکھیں بڑے بڑے اس سلسلے میں تعلیم یافتہ وہ انکار حدیث وہ کتابیں پڑھتے ہیں, ان کا ایک ذہن ہے, صاحب اس میں کیا عرض ہے, مطالعہ کرنے میں کیا عرض ہے, جو اچھا ہوگا لے لیں گے, وہ برا ہوگا چھو, نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ فتنے میں مبتلا. جو اچھا ہوگا وہ ہم لے لیں گے. یہ بھی ایک صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائیں گے جس کو یہ دین کی باریک سمجھ آئے. تو فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اس مطالعے ان کتب کے شکوک و شبہات کا شکار. کبھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض, کبھی فلانے پر اعتراض, جی وہ تو اتنی ہجری میں مسلمان, انہیں حدیثیں کیسی یاد کر. دیکھو جی یہ کیسی باتیں, چودہ صدیاں کسی کو اعتراض نہ ہوا اور آج اعتراض ہونے لگا صحابہ کرام پر, حدیث پر. یاد رکھیں جب حدیث کو اس کی حجیت ختم کی گئی تو قرآن پاک کی حجیت خود بخود ختم ہوگی. اس لیے کہ اس قرآن پاک کا, اس مصحف کا قرآن ہونا ہمیں حدیث کے ذریعے سے معلوم. قرآن پاک ہمیں کسی فرشتے نے نہیں آ کر بتلایا, نہ آسمان سے ہم نے اعلان سنا, نہ آسمان پر کوئی لکھائی دیکھی, کسی نے نہیں بتلایا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ دیکھو یہ جو میں آیات تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام. اگر حدیث کی حجیت ختم تو قرآن پاک کا بھی انکار ہو, قرآن کی حجیت بھی ختم. اس لیے قرآن پاک یہ دین کی حفاظت فتنوں سے بچنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں کہ ان چیزوں سے آگاہی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ دونوں کی دونوں برحق ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ان پر ایمان نہیں رکھتے. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اب اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا. سبحان اللہ, کیا اللہ کی شان ہے. یہ جو بندہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے, یہ جو میں ہوتی ہے نا جی, میں بھی کچھ ہوں, میں بھی کوئی چیز ہوں, سب مجھے جانتے نہیں, مجھے یہ لوگ پہچانتے نہیں, مجھ سے ایسا, یہ بھی کچھ جانتا ہی نہیں. اگر اس کی اللہ کی عظمت پر نظر ہوتی, اپنے آپ کو یہ اتنا حقیر سمجھتا, اتنا حقیر, اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے انسان کی مکھی اور مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بے خبر ہے. جب اس لیے یہ ایسے بڑے دعوے کرتا, اس لیے بڑی بڑی باتیں کر جاتا, بڑے بڑے اعتراض, جب اللہ کی عظمت نہیں, اس کی معرفت نہیں, اس کی کلام کی بھی معرفت نہیں, اس کے رسولوں کی بھی معرفت نہیں, اس کے اولیاء کی بھی معرفت, اللہ کے دوستوں کی بھی معرفت نہیں. اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ساری بے خبریاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل. فرمایا اللہ کی شان یہ, اللہ الذی رفع السماوات, وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا, بغیر عمد ترونہا, بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ کتنا آسمان وسیع ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان اتنی وراء الورا شان ہے اللہ کی, اتنی وراء الورا شان ہے اللہ کی, اتنی بڑی مخلوقات ہمارے سامنے پہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو موجودہ فلاسفہ سائنس کی تیز, کرۂ زمین سے سورج کروڑوں کلومیٹر دور اور کروڑوں گنا بڑا یہ سیارہ ہے یہ زمین, لیکن آسمان کی وسعتوں کے سامنے چھوٹی سی ٹکیا ہے. آج ہمارے سامنے نہیں, ہمارے سامنے تاریک آسمان, کیونکہ رات ہو چکی, اور مغربی دنیا کے لیے بھی سورج ان کے لیے وہ طلوع بھی ہو رہا, کسی کے لیے دوپہر, کسی کے لیے طلوع, لیکن آپ آسمان کے وسعتوں کا اندازہ فرمائیے, آسمان کتنا بڑا ہے, اور کوئی اس کی حدوں کو, اس کے کناروں کو آج تک نہیں پاتا. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں والسماء بنیناها, ہم نے آسمان بنایا, بأیدٍ, ہاتھوں سے بنایا, وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم ہی آسمان کو وسعتیں دینے والے ہیں. کوئی ستون نہیں, اتنی بڑی چھت. قرآن نے آخر اس لیے تو متوجہ کیا, دیکھو تو صحیح کہیں تمہیں کوئی ستون نظر آتا ہے, بغیر ستونوں کے اللہ کہیں کوئی ٹیڑھ نظر آتا ہے. اور قرآن کریم میں آسمان کا ذکر 310 مرتبہ آیا, کہیں سما کے لفظ سے, کہیں سماوات کے لفظ. اور اگر میں سما قرآن پاک ہی کی اگر باتوں کو لے لوں کہ اللہ نے آسمان کا ذکر کس کس پیرائے میں کیا, کیا کیا نشانیاں, پھر ہمارا وقت تو بہت ہی کم ہے, یہ تو پھر کئی دن چاہیے, پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکے. میں بس مختصراً بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر کیا, اور خود قرآن نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے, خلق سبع سماوات طباقا, ایک دوسرے کے اوپر, اور ہر پہلے آسمان کا زمین سے اتنا ہی فاصلہ, اس دوسرے کا بھی اتنا ہی فاصلہ, تیسرے کا بھی اتنا فاصلہ, اور ان سارے آسمانوں کے اوپر وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی ہے جو آسمان و زمین پر حاوی ہے, وسیع ہے. اللہ اکبر, آسمان, 7 آسمان اور اس پر وسیع کرسی, اس پر اللہ کا عرش ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش. حدیث میں آتا ہے کبے کی شکل میں, جیسے گنبد ہوتی ہے, گنبد کو عربی میں کبا کہتے ہیں, کبا خضرا, گنبد خضرا کو, علی صاحب الصلاۃ والسلام, تو گنبد خضرا, کبا, کبے کی شکل میں عرش سارے آسمانوں اور کرسی پر سایہ کی ہو, اور اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا, 8 فرشتوں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں. کیوں نہیں بیان کریں گے جی, وہ تو ان کو تو معرفت حاصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اتنے بڑے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہو. اور وہ حدیث میں موجم تبرانی کی کئی مرتبہ جمعے کی نشست میں سنا چکا ہوں, جب جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر جنت کو پیدا فرمایا, اور جنت کے 100 درجے بنائے, 100 منزلیں سمجھ لی, اور ہر ایک درجے 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان, یہ آسمانوں کے اوپر اتنا, اور 100 آسمانوں کے اوپر عرش کے, وہ جنتوں کے اوپر جو اوپر والا حصہ ہے جو جنت الفردوس کہلاتا ہے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے اس کے اوپر اللہ نے وہاں ایک میدان بنایا ہے اس میدان کا نام میدان مزید ہے میدان مزید وہ اتنا بڑا میدان ہے حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اللہ کے رسول وہ اتنا بڑا میدان ہے ہزارہا برس ہو گئے مجھے اس میں گھومتے ہو آج تک اس کے کناروں کو نہیں پاتا اور حضرت جبریل امین کتنے بڑے تھے کتنی بڑی تھی آج سورج دیکھے زمین سے کروڑوں لاکھوں گنا بڑا اور حضرت جبریل امین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا دو مرتبہ بعض روایت میں تین مرتبہ ایک مقام اجیاد مکہ المکرمہ میں جو پہاڑی کی طرف اجیاد والا حصہ ہے یہ جگہ تھی جہاں حضرت جبریل امین کو دیکھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان کی چھت پر سر اور زمین اور مشرق سے مغرب تک سارا خلا حضرت جبریل امین کے پر سے اور جسم سے بھرا ہوا اللہ حضرت سیدنا جبریل فرشتوں کا سردار بھا. وہ فرماتے ہیں اتنا بڑا میدان اور اس میدان کی غرض و غایت اس حدیث میں بتلائی جمعہ کے دن اللہ ایمان والوں کو زیارت کر رہا میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں تفصیلی کسی اور موقع اور زیارت یہ اس طرح ہوگی کہ وہاں گول کرسیاں پہلے گول نور کے ممبر ساری چیزیں اس میدان کی نورانی درخت بھی نورانی زمین بھی نورانی ٹیلے بھی نورانی خوشبو و عمبر و مشک و عمبر کے گول کرسیاں لگائی جائیں ممبر ہوں گے پھر اسی طرح پھر انبیاء علیہ السلام کے یہ ممبر ہوں گے بیٹھنے کے کرسیاں ہوں گی ان کے پیچھے ان کی امتوں کی کرسیاں درجہ بدرجہ جو جتنا پیغمبر کے قریب اس کے اتنا ہی قریب جگہ دے دی جائے تو اس طرح میدان سجے گا بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی لائی جائے گی وسیع کرسی جو اللہ تعالیٰ کی تجلی جانتے جیسے پردہ ہٹا کر زیارت کروانا اس کو تجلی کہتے ہیں تجلی کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے پردوں سے ہٹ کر زیارت وہاں بھی نہیں کر سکتا جب پردے ہٹنا شروع ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پردہ عظمت و کبریائی کا باقی رہ جائے اور حدیث میں آتا ہے وہ کرسی اللہ کی عظمت کے سامنے جب وہ تجلی ہو رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رویت اور زیارت تو وہ ایسے چڑ چڑائے گی جیسے کوئی بہت بوجھ ہماری لکڑی کی پرانی کرسی پہ ڈال دیں چڑ چڑ کر کے ٹوٹنے کے قریب ایسے لگے گا کہ وسیع کرسی اس سماوا وہ کرسی بھی اللہ کی عظمت کے سامنے چکنا چور ہو جائے گا ٹوٹ جائے ایسی آوازیں پر اللہ اکبر یہ ہے جی اب میں وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ حدیث بھی سنا دوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی انصار کے قبیلہ کے سردار تھے غزہ خندق کے موقع پہ آپ کی آنکھ اور ابرو کے درمیان تیر لگا خون مسلسل بہ رہا تھا آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے مقام دیکھیے کتنا اونچا بنو قریظہ پر جب حملہ ہوا ان کے جوانوں کو گرفتار کیا گیا سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا اور اللہ کے رسول نے وحی کے مطابق یہ کہا کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ ہم نے یہی معاملہ کیا جب آپ نے فیصلہ کر دیا وہ چونکہ خون بہت نہیں گرا شہید ہو گئے اب سنیے جی جو بات ہے اب ہماری زبان سے سبحان اللہ بھی نکلنا چاہیے شان دیکھیے کیسی فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ جس وقت وفات پا گئے ان کی وفات کے غم میں رحمان کا عرش بھی ہلنے لگ گیا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تھے یہ حضرات اور 70,000 فرشتے اللہ نے وفد بنا کر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجی حضور فرما رہے 70,000 فرشتے اور حضرت ہم سبحان اللہ حضرت حنزلہ بھی کیا صحابی تھے جنابت کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا شادی ہوئی تھی میدان معرکہ رات میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی صبح جب ایک دم معرکہ گرم ہوا فجر وہ وقت تھا اسی طرح غسل فرض تھا لیکن کود پڑے میدان ہوش ہی نہیں رہا شہید ہو گئے اب ادھر غسل فرض جنابت ادھر شہید ہو گئے اب کیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دو باتیں فرمائی ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صحابہ کے مجمع میں اپنا منہ شرم سے ایک طرف پھیر لیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا فرمایا حنزلہ جس وقت ان کی لاش کو ہم تلاش کر رہے تھے شہیدوں کے میدان میں ان کے منہ پر جو مٹی لگی تھی ان کی جنت کی بیوی حور آئی حور عین ان کے منہ سے مٹی جھاڑ رہی تھی میں نے شرم کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا اور حضرت حنزلہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ, غسیل الملائکہ. جب ان کی میت جنازے کے لیے قطرے تپک رہے تھے, یا رسول اللہ یہ مٹی جھاڑی گی, ان کو تو کسی نے غسل نہیں دیا. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا, ان فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا. سبحان, غسیل الملائکہ. یہ شان یہاں سے نکلی تھی, اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ رہے ہو. ثم استوى على العرش, پھر اللہ مستوی ہوئے عرش پر. استوى على العرش, یہ متشابہات میں سے, متشابہات قرآن کی وہ آیتیں کہلاتی ہیں جس کے معنی اور مراد ہمیں معلوم نہیں, بس جو اس پر بیان کیا گیا اس پر ایمان لانا واجب ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس استوا کا کیا مطلب. عام بادشاہ جب تخت پر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرح جسم سے اور بادشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھنے سے پاک ہیں, یہ کیا کیفیت تھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا الاستواء معلوم. استواء ہمیں قرآن نے کہہ دیا, یہ پکی بات ہے کہ استواء ہوا. والکیفیت مجہولہ, کیفیت ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیفیت کیا تھی اور کس طرح ہوا. والایمان بہ واجب, ایمان لانا لازم ہے کہ استواء ہوا. والسؤال عنہ بدعۃ, اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کس طرح سے عرش پر بیٹھے, کس طرح مستوی, فرمایا بدعت اور ناجائز. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں متشابہات کی تو لگانے سے منع فرما دیا کہ متشابہات کے پیچھے نہ پڑو. جیسے اللہ تعالیٰ کا چہرہ آیا تو چہرے کی تو میں نہ پڑو, وہ چہرہ کیسا ہے. ہاتھ آیا قرآن میں, ہاتھ کی تو میں نہ پڑے, بس ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کی جیسی شان وہی بہتر جانتے ہیں ان کا ہاتھ کیسا, ان کا چہرہ کیسا, ان کا عرش پر استوا کیسا. ثم استوى على العرش, پھر رحمان عرش پر مستوی ہوئے. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ نے سورج کو اور چاند کو مسخر فرما دیا. سورج اور چاند مسخر, مسخر اس کو کہا جاتا ہے اس کو جو حکم دیا جائے وہ اس حکم کے تابع فرمان ہو اور ذرا بھی سر تابی نہ کرے, سر منہ ایک بال کے برابر بھی. ادھر اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جی, اللہ تعالی نے جب سے سورج کو بنایا چاند کو بنایا جب تک اللہ کے حکم سے رہیں گے اسی طرح اسی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. کوئی تو ہے نظام ہستی جو چلا رہا ہے, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو ایک ترتیب کے ساتھ ان کو جو حکم دیا اسی کے مطابق چل. ایسے نہیں ہے سورج خود بخود چل رہا ہے اور چاند بھی خود بخود منزلیں, ہر مہینے کی منزلیں طے کر کے دوبارہ, کبھی 29 کبھی 30 کبھی 29 کبھی 30, کبھی نہ 28 ہوئے کبھی نہ 31 ہوئے, اور سورج اسی ترتیب سے جو اللہ نے مقرر فرمایا, جو ان کے ذمے کام لگایا اسی طرح. اور ہم نے پرانی بھی کسی خبروں میں نہیں, تاریخ میں بھی نہیں پڑھا, نہ والدین سے بھی نہیں سنا جی ہمارے زمانے میں سورج میں یہ گڑبڑ ہو گئی, چاند کے نظام میں یا ستاروں میں یا موسموں میں, کہیں نہیں. اسی لیے فرمایا اللہ نے آسمان سورج اور چاند کو مسخر فرمایا, کلو یجری لاجل مسمى, ہر ایک چل رہا ہے ایک مدت مقررہ تک. اللہ نے جب تک ان کی میعاد رکھی, جب تک قیامت کا فیصلہ نہیں ہوا, اس وقت تک یہ اسی طرح نظام چلتا رہے گا. یدبر الامر, اللہ ہی ہر کام کی تدبیر کرنے والے, ہر کام کی تدبیر. الامر, الامر پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے, اس کا معنی, الف لام کی چار قسمیں آتی ہیں, بس ایک ہی قسم عرض کروں گا. اس کا معنی یہ جتنے قسم کے امور دنیا میں انجام پاتے ہیں یا اللہ نے جو ہمارے ہاتھ اختیار میں دے دیے ہم انجام دیتے ہیں, یہ بھی دراصل اللہ ہی کی تدبیر سے انجام. ہم اگر کچھ سوچتے ہیں دماغ سے تو اللہ ہی ہمارے دماغ کو چلا رہے ہیں. ہم ہاتھ سے کوئی چیز بناتے ہیں, ہاتھوں کو طاقت اور چلانے والی ذات اللہ کی, دراصل اصل تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے. یدبر الامر, ہر قسم کے معاملات اور امور کی وہی تدبیر کرنے والے ہیں. یفصل الآیات, اپنی نشانیوں کو بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرنے لگو. یہ ایسے نظام نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ سے ملاقات. دیکھو انسان کی محبت کی کمی ہے, محبت اور اصل چیز یاد رکھیے, بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان دو طرح سے ہو سکتا ہے, ایک ایمان خوف کی وجہ سے, ایک ایمان محبت کی وجہ سے، جو ایمان خوف کی وجہ سے، اس میں کامل اخلاص نہیں، اس میں ہو سکتا ڈنڈے کے ڈر سے یہ ایمان لا رہا ہے، جیسے کوئی آدمی جہنم کے خوف سے اور کوئی آدمی اس طرح عذابوں کے خوف سے، یہ بھی ایمان ہے مقصود اور پورا ہے اور منظور ہے ایمان، لیکن اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے کہ صاحب یہ جو جھک رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ ڈنڈے کے زور سے، یہ اگر اور ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں وہ اللہ فنا ہو کر وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور عبادات کو انجام، یہ بہت اونچے مرتبے والا، اس کے ایمان میں ذرا بھی کسی قسم کی ملاوٹ، ڈنڈے میں تو خوف کے اندر تو ملاوٹ ہو سکتی ہے، شوق میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اصلی مومن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو. دنیا میں ذرا سا کوئی ایوارڈ کسی دربار میں کسی بلا لیا جائے، کوئی وزیر بلا لے، کوئی بادشاہ، کوئی صدر بلا لے، آدمی پھولے نہیں سماتا، اور کیا حیثیت ہے ان کی، کیا حیثیت ہے ان درباروں کی، مٹی کے گراؤنڈے ہیں، ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی عظمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. اصل دربار اصل تو وہ ہے، یہ جو ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بلایا، آ جاؤ میرا دربار، میرے دروازے کھلے اور ہم پانچ مرتبہ تمہیں شرف دے رہے ہیں اپنے پاس بلا. بس یہی دربار کی حاضری اس دن اس میدان مزید کے بڑے دربار کی حاضری کا ذریعہ بننے والی. اللہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم، اصل دربار اصل شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور انسان اس سے بے خبر، اس دربار اس کی عظمت سے بے خبر ہے، اس دربار جس کی نسبت اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم بھی نصیب فرما دے، اور یہ جو غرض قرآن نے ذکر، تاکہ اپنے رب کی ملاقات، اب نقطے تو بہت زیادہ ہیں، ادھر وقت بھی مجھے گھڑی کہہ رہی کہ نہیں میں پانچ چھ منٹ اوپر لے چکا، میں زیادہ نہیں لوں، باتیں تو اور بھی بہت ساری، رب کا لفظ کا کیوں انتخاب فرمایا، اور بھی تو بہت ساری سوا، اصل میں رب کا لفظ ہے بڑا پیار والا، اللہ نے ماں کو ایک رب مجازی بنایا، تربیت کرنے والا، اختیار دیا تم ہماری طرف سے تربیت کرو، ماں کو یہی مادہ دی. تو بتلاؤ جی بچہ جب ہر طرف سے گھبراتا ہے، جب ڈرتا ہے تو کس کی گود میں آتا ہے جی؟ اگر ادھر رو رہا تو ماں کی گود میں سو جاتا، ایسا ہے نہیں، ہر طرف سے پریشان بچہ گھبرانے والا، اس کو امن بھی اور اطمینان بھی اور سکون بھی اور نیند بھی اپنی ماں کی گود میں آتی، جس کو اللہ نے پتہ نہیں کتنا ذرہ تربیت کا یہ شفقت کا عطا فرمایا. اصل رب تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کی تربیت فرماتا، ماں کے دل میں پیار بھی تو اللہ نے ڈالا، اور وہ پیار نہ ڈالتا ان ماؤں کے دل میں تو کون بے خبر، وہ پہلے ہی دل چھوڑ کے بھاگ جاتی، اس کو کون پالے، اس کو بچے کو، اس کی کون اس کے نخرے، اس کا رونا دھونا برداشت کرے، یہ ماں ہے جو ساری مشقتوں کو برداشت کرتی، دراصل اللہ نے اس کے دل میں پیار ڈالا. تو رب کا لفظ فرمایا وہ رب ہے، جب ایسا رب ہے تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا. اور بس ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، بس عقل والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بس کافی، اگر کوئی بندہ چاہتا نا میری زندگی کی اصلاح ہو جائے کافی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں میں شوق پیدا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، يا الله سب سے زیادہ اپنی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. وجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، سب سے زیادہ اپنی خشیت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. وجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. يا الله اپنی ملاقات کے شوق میں دنیا کے بکھیڑوں کو اے اللہ ہم سے کاٹ دیجئے، اے اللہ دنیا کے بکھیڑوں سے نکال کر ہمیں اپنی ذات عالی کا شوق، اپنی زیارت اور ملاقات کا شوق وافر نصیب فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.